Kapitola diplomacie je kočovná živnost, každý ataše se stěhuje od štace ke štaci a sotva se trochu zabydlel, už zase balí kufry. Švédská vláda byla navýsost spokojena s prací plukovníka Wennerstroma ve Washingtonu. Přesto došlo v roce 1957 ke střídání stráží. Wennerstrom dostal na vybranou. Mohl se rozhodnout pro místo leteckého přidělence v Londýně, nebo mohl přijmout funkci šéfa letecké sekce ve vojenské kanceláři ministerstva obrany ve Stockholmu. Třetí nabídka se týkala místa vedoucího obraného zpravodajství u štábu leteckých sil. Wennerstrom se rozhodl pro Stockholm a vybral si místo šéfa letecké sekce. Později se objevily dohady, proč nevolil Londýn. Tam by měl pro zpravodajskou činnost, zaměřenou proti útočným plánům NATO, daleko širší pole působnosti. Prohlásil, že už nechtěl pracovat v cizině. Jeho dcery studovaly od malička na cizích školách, on už překročil 50 a měl jít za 4 roky do výslužby. Chtěl se vrátit domů. A při uvažování o budoucnosti řekla jistě rozhodné slovo také jeho manželka. O svém rozhodnutí vrátit se píše Wennerstrom tchánovi a prosí ho, aby se poohlédl po nějakém slušném bytě. Starý pán našel vilu v Djursholmu. Patřila jakémusi československému obchodníkovi, který žil ve Stockholmu. Koupil ji od něho. Byla to komfortní vila. Zaplatila ji paní Wennerstromová z části z úspor, zbytek si vypůjčila od otce. Do pozemkových knih ji zapsali jako jedinou majitelku. Plukovník Wennerstrom zřejmě neměl peněz na zbyt. Loučí se s Washingtonem s velkou slávou. Ve společnosti diplomatů si získal za ta léta své místo, neradi ho pouštějí za oceán. Se zástupci Pentagonu měl ty nejlepší styky, tak dostává na rozloučenou americké vojenské vyznamenání za zásluhy Legion of Merit. Bilance jeho činnosti je po všech stránkách vysoce aktivní. Později přidal k hodnocení Wennerstromovy činnosti svůj hlas i mluvčí Pentagonu. Jenže to už stál plukovník před soudem, proto se Američan snažil jeho washingtonské akce bagatelizovat. Když se ohlédneme zpět na Wennerstromovu činnost u nás, tak zjistíme, že získal sotva setinu materiálu, který mohl získat. Zcela určitě nebyl dotěrný v požadavcích na informační materiály. Od nás požadoval jen minimum tajných dokumentů. Pokud je nám známo, dostal z Pentagonu až v poslední době spisy, obsahující skutečná vojenská tajemství. Z příkazu švédských míst obstarával většinou příručky pro příslušníky leteckých sil, velmi mnoho materiálu z průmyslových podniků, včetně technických popisů, a všechno, co dostával pro potřeby Švédů, předával Sovětskému svazu. Zdá se, že si moc nevybíral, bral, co se mu dostalo do ruky. Teď už máme přibližný přehled o tom, co se mu podařilo získat. Když si člověk pročte ty materiály, dojde nutně k závěru, že většina z nich nestála vůbec za řeč. Rusové ale zřejmě neměli námitky, když je krmil takovým salátem. Chápeme to. Ale sám bych byl rád, kdybych měl na několika místech ve světě 2-3 informátory takového formátu, jako byl Wennerstrom. Švédský letecký ataše odchází z Washingtonu s fanfárami a nikomu ani ve snu nenapadne, aby ho podezříval z nekalé činnosti. Přijede do Stockholmu, zařídí se v nové vile, převezme funkci v ministerstvu obrany a začne si zvykat na nový způsob života. Není zdaleka tak rozdílný od dosavadního, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vede kancelář, která má, mimo jiné, za úkol udržovat styky s leteckými přidělenci cizích velvyslanectví ve Stockholmu, ale také obstarávat styk se švédskými ataše v jiných zemích. Wennerstrom vplouvá tedy znovu do známých vod, mezi stockholmské diplomaty, kde má mnoho starých dobrých známých. Když přijedou vládní nebo vojenské delegace, doprovází je. Stává se poradcem ministra obrany v oboru elektroniky a v otázkách jaderných zbraní. Má osobní, ale především služební styky s vládou. A tak se zdá, že si zvolil nové místo s rozmyslem, aby mohl v klidu, ale současně v lesku diplomatického prostředí dosloužit do penze. Mezitím se sešel s generálem. Jel za ním do Helsink a jejich shledání po letech mělo ráz setkání přátel, kteří se dlouho neviděli. O plánech do budoucna se mluvilo jen málo. Generál na Wennerstroma nenaléhal. Kladl mu na srdce, aby byl opatrný, aby neposílal zprávy za každou cenu. Nesmí se stát podezřelým. Znovu zdůraznil, že mu nejvíc ze všeho záleží na jeho bezpečnosti. Když se mu náhodou dostane do ruky informace týkající se útočných plánů NATO, ať ji pošle. Na ničem jiném nemá sovětská rozvědka zájem. Snad jen ještě tohle, proslýchá se, že došlo k tajným ujednáním mezi hlavním stanem amerického letectva v západním Německu a štábem švédské letecké obrany. To by znamenalo změnu kursu neutrální politiky Švédska. Protože je známo, že americký průmysl dodává do Švédska značné množství válečného materiálu, bylo by prospěšné vědět o těch dodávkách něco bližšího. A sledovat návštěvy vojenských delegací z USA ve Švédsku a naopak. Zdá se totiž, že švédská vláda věnovala v poslední době na nákup vojenských letadel tak vysokou částku, že se to sotva shoduje s potřebami neutrálního státu. A bombardér přelétne od švédských hranic k sovětským za 15 minut. Dálkově řízená raketa snad jen za 2. Wennerström dostal za služby ve Washingtonu od Američanů řád. Ale ani generál nezapomněl ocenit jeho služby. Peníze mu nemohl nabídnout, na toho příliš dobře znal, ale odměnil prý ho jinak. Položil před něj formulář, žádost o státní občanství SSSR. Zajištění pro budoucnost. Konečně proč ne? Je generálmajorem, bude-li chtít, může se stát občanem Sovětského svazu. Stačí podepsat. Mimochodem, pro případ nouze a člověk přece nikdy neví, co se může stát, to znamená automaticky azyl. Wennerström podepsal. Považoval generálovu nabídku za nejvyšší uznání a i když později dostal ještě několik vysokých sovětských vyznamenání, generálův projev důvěry v něm zanechal hluboký dojem. Wennerströmovi měli mezi diplomaty a vysokými důstojníky mnoho známých. Už před časem se rozhodli, že přijmou pozvání jistého amerického generála, jehož jméno se neobjevilo nikde v protokolech procesu. Tento generál pracoval na štábu amerických leteckých sil pro Evropu ve Wiesbadenu. Když se Wennerström naposledy setkal se svým generálem, řekl mu o svém záměru podívat se do Německé spolkové republiky. Generál souhlasil. Jen prý mu ještě řekl, aby cestu odložil. Najde se příhodnější okamžik. Wennerströmovi se pak vydali na cestu v březnu 1958 a to se svět s obavami díval na vývoj událostí na Středním východě. Wennerström předposlední den naší návštěvy odjel generál s velkým spěchem do Turecka. Když jsme se loučili, nebyl ještě zpátky. V Berlíně jsme se ubytovali v hotelu Kempinski. Západní Berlín byl výhodným místem na nákupy, ale i jinak tam byl příjemný pobyt. Moje paní chodila po obchodech, já jsem mezitím odjel do východní části města. Tenkrát se ještě mohlo bez potíží jezdit sem tam. Řekli mi, z které stanice a kterou linkou podzemní dráhy mám jet do východního sektoru. Vystoupil jsem na patřičném místě, přešel jsem přes náměstí, zastavil jsem se před biografem a začal jsem si prohlížet obrázky. Na druhé straně chodníku stál muž. Když mne spatřil, přišel blíž. Poznali jsme se, seznámil jsem se s ním už v Helsinkách při setkání s generálem. Odvedl mne k vozu, který stál za rohem a jeli jsme do jakési vily, kde už na nás čekal generál u prostřeného stolu. Zdálo se mi, že není tak klidný jako obvykle. Sotva jsem si sedl, položil mi otázku, jaké to bylo ve Wiesbadenu. Referoval jsem mu, že jsme prožili celkem běžnou rodinnou návštěvu bez jakýchkoliv vzrušení, jenom náš hostitel musel najednou odcestovat. Kam? To může být velice důležité. Do Turecka, odpověděl jsem. Okamžitě opustil místnost, zřejmě šel referovat do Moskvy. Z pozdějšího vývoje událostí jsem si mohl snadno domyslet, že americký generál odjel do Turecka na inspekci leteckých základen, z nichž měla startovat letadla s jednotkami amerických výsadkářů, kteří měli být vysazeni na Středním východě. Když se generál vrátil k prostřenému stolu a nabídl hostu čaj, prohlásil prý, že považuje současnou situaci za vážnou. Sotva by si troufl na proroctví, jak se bude dál vyvíjet. Zeptal se Wennerströma, zda by chtěl spolupracovat se sovětskou rozvědkou, i kdyby došlo ke konfliktu. Čekal kladnou odpověď a uslyšel ji. Pak dostal Wennerström několik praktických rad. Především neměl vůbec nic podnikat. Měl v takovém případě čekat na zprávu, i kdyby to mělo trvat léta. Generál se sám ohlásí ústy spojky, která by mu vyřídila pozdrav od Nikolaje Vasiljeviče. A bylo by dobře, kdyby si Wennerstrom mohl opatřit silný radioaparát s krátkovlnným pásmem. Řekne mu, kdy a na které vlně by měl očekávat šifrované zprávy. Říká se, že je pro armádu nejnebezpečnější, když její štáb nesprávně ohodnotí strategickou situaci v období politické krize. Švédská vláda se zřejmě chtěla vyhnout tomuto nebezpečí a začala budovat kolem 50. let nový obranný systém. Tak došlo k jisté změně rovnováhy vojenské síly skandinávských států. Neutrální Švédsko se sice nepřipojilo k Severoatlantickému paktu, ale věnovalo miliardy na zbrojení. Hovořilo se sice o obranných opatřeních, ale na scénu vyrukovala vojenská síla, kterou nebylo možné přehlížet. Podle prohlášení amerického publicisty v Hitesidea se nová obranná opatření skládala z většího počtu utajovaných letišť, z obrovských ponorkových bunkrů, vbudovaných do pobřežních skal, kde mohly kotvit i torpédoborce, dále z nové radarové sítě a nakonec z armády, disponující 7000 vycvičenými muži a z leteckých sil, které jsou na 4. nebo 5. místě na světě a operují nadzvukovými stíhačkami a raketami země-vzduch bez atomových hlav. Wennerstrom dostával informace o všech novinkách švédského zbrojního plánu. Věděl o doplňcích leteckého parku a nejen to, měl přístup k technickým údajům o amerických zbraních, kterými disponovali generálové paktu NATO, ať už šlo o rakety typu vzduch-vzduch Sidewinder, nebo země-vzduch Hawk nebo o řízené střely HM-55. Jediný informátor s takovými možnostmi byl nad celý štáb rozvědčíků. Přitom nemusel riskovat. Co potřeboval, dostal na stůl. Není snadné sestavit bilanci jeho tehdejší činnosti, mnohé zůstalo i po procesu utajeno. Experti však odhadli, že za celou dobu působení předal 20 až 30 tisíc snímků na mikrofilmu, texty s obsahem 5 milionů slov, náčrty a plány. Vyšetřujícímu soudci se dozajista nepodařilo zjistit všechno, ale přesto se pozdější obžaloba skládala ze 160 bodů, v nichž ho státní návladní obviňoval z prozrazení státních a vojenských tajemství. Asi v ní byly i neprokazatelné případy, pravděpodobně neobsahovala všechny Wennerstromovy akce, jisté však je, že plukovník Stig Wennerstrom patřil k nejaktivnějším rozvědčíkům posledních let. Měl totiž mimořádně příznivé možnosti a pracoval s nadšením, jakého není schopen agent, který prodává zprávy za peníze. Zvláštní kapitolou v životě plukovníka Wennerstroma je jeho osobní vztah ke generálovi. Nemusíme se rozpakovat nazvat ho přátelstvím, jaké nebývá běžné. Nešlo jen o pouto dvou profesionálních partnerů, kteří se sejdou při řešení společného úkolu a rozcházejí se po jeho vyřešení. Wennerstrom si s generálem dopisoval a jeho soukromé dopisy jsou důkazem tvrzení, jak hluboce ho zaujala práce pro společný cíl. Wennerstrom, vést dvojí život, to je obrovské psychické zatížení. Zvlášť trvá-li delší dobu. Není snadné žít na jedné straně jako docela obyčejný člověk a přitom plnit úkoly, o kterých se nesmí nikdo nic dozvědět. Myslím, že by to nemuselo být nebezpečné, kdyby to trvalo jen několik měsíců, rok, nejvýš dva. Když to ale člověk dělá celá léta, celou desítku let, pak hraje velkou roli možnost, aby si mohl o těch tajných strastech s někým pohovořit. Mohl jsem o nich mluvit při setkáních s generálem. Jenže to nebylo dost často. A moje korespondence s ním byla náhražkou za vzácná setkání. Neomezoval jsem se v dopisech jen na věcná zjištění, nepsal jsem mu jen o nových příležitostech, které se nabízely zpravodajské službě, vypisoval jsem mu osobní starosti, líčil jsem mu potíže, na které jsem narazil, svěřoval jsem se mu. Později jsem mu třeba psal o společenských událostech, posílal jsem mu své úvahy o lidských osudech. A zmínil jsem se také o svých rodinných záležitostech nebo o sportu, který mě zajímal. Wennerstrom žije nejbohatším životem, jaký si lze představit, denně se setkává s lidmi, kteří něco znamenají, nemá finanční starosti, jeho rodinné poměry jsou vyrovnané, pohybuje se v nejvyšší mezinárodní společnosti a přece je sám. Prožívá deprese člověka, který nemá s kým promluvit o vlastní práci. Potřeboval by se pochlubit třeba jen maličkým úspěchem, byl by vděčný, kdyby mohl vyslechnout zkušenosti někoho jiného z oboru, aby mohl srovnávat, hodnotit, dopřát si ty malé radosti, z jakých se těší každý, když se mu něco podaří. Rozvědčík, který žije dvojí život, má smutný osud. Je osamělý a proti jeho osamělosti není léku. Někdy začátkem roku 1960 se Wennerströmovi povedl mistrovský kousek. Nepodařilo se vypátrat jaký. Ani Američané, ani Švédové neřekli o té události jediné slovo navíc. V protokolech procesu o něm také není žádná zmínka. V tisku se sice objevily dohady, ale ani jediný není podložen fakty. Tak lze jenom říci, že to musela být významná akce, protože Wennerström za ní dostal vysoké vyznamenání. Chystal se na dovolenou do Španělska, ale jel na jih přes Moskvu. Přijal pozvání rodiny švédského vojenského přidělence v Moskvě, aby u nich strávil se svou paní několik dní. Wennerström jel lodí a vlakem přes Leningrad, protože se tam chtěl sejít s generálem. Pak pokračoval rychlíkem do Moskvy, kam mezitím přiletěla ze Stockholmu jeho manželka. Nastěhovali se k přátelům a chodili na procházky po Moskvě. Plukovník Wennerström se jednoho dne těsně před polednem setká obvyklým způsobem se svými známými, ti ho odvezou do bytu, kde se kdysi převlékal z nápadného kožichu, on se znovu oblékne do méně elegantních šatů a za chvíli už sedí se svým generálem u čaje. Pár vět, jaké si musí říci staří přátelé, než přejdou k jednání, pak mu generál oznamuje, že je čeká jeho představený. Porotci se nedozvědí, kdo to byl, snad Wennerström nezná jeho jméno, nebo je nechce prozradit, říká o něm jen, že měl 4 hvězdičky na náramenicích. Ten přívětivý muž je totiž ve slavnostní uniformě a ostatní důstojníci, kteří jsou v místnosti, také. Jde zřejmě o významný slavnostní akt. Generál se 4 hvězdičkami na náramenících dekoruje plukovníka Wennerströma jako generálmajora sovětské rozvědky 3 vysokými sovětskými vyznamenáními. Wennerström je dojat, považuje ten okamžik za vrchol své kariéry, ale současně tuší, že je to jedna z posledních poct, jichž se dočká. Nesnad, že by předvídal neštěstí, kterého později potká, ale proto, že se už opravdu chystá na odpočinek. Ani v penzi nemá v úmyslu zahálet, má svůj plán, co potom. Nejdřív uvažuje o obchodním podnikání. Tchán měl přece užitečné styky, ale plukovník Wennerström není obchodník. Proto ho láká druhá možnost. Chtěl by se přestěhovat do Španělska. Jako snad každý Švéd a Severan vůbec, touží po teplých jižních krajích s horkým sluncem a mořem, v němž se lze skutečně koupat. Ví, že vláda uvažuje o možnosti výměny vojenských přidělenců mezi Stockholmem a Madridem. Podá proto ministerstvu zahraničních věcí písemný návrh. Bude v nejbližších týdnech penzionován, proto se uchází o místo honorárního vojenského přidělence ve Frankově Španělsku. Nežádá plat, stejně bude mít slušnou penzi, dělá to kvůli zdraví a kvůli rodině, které se tam líbí. Žádost dostane do ruky ministerský rada Alstrom a přednese ji kolegiu. Není to běžné, nabízet služby státu zdarma, ale ani jednomu z vysokých úředníků ministerstva nenapadne, že by mohl mít Wennerström postranní úmysly. Znají ho jako korektního důstojníka. Jen jediný z nich ho podezřívá, že snad chce ušetřit na daních. Zůstalo by mu totiž právo diplomatické imunity, jeho příjem by tedy nepodléhal zdanění. To místo nedostal. Švédská vláda ustoupila od úmyslu prohloubit vojenskou spolupráci s Frankovým Španělskem. Wennerström ale nechce sedět s rukama v klíně. A tak vyčká, až ho propustí ze služby a hned si hledá jiné zaměstnání. Méně náročné, ne tak namáhavé, jak se pro staršího pána sluší a patří. Najde je a není bezvýznamné. Má pracovat jako důstojník v hospodářské správě generálního štábu švédského letectva. Než však nastoupí, zažije ještě jedno životní překvapení. Jednoho dne si ho dá zavolat viceministr obrany Sven Andersson a úředně mu sdělí, že má pro něho něco lepšího. Ministr zahraničních věcí Osten Unden hledá vyššího důstojníka s patřičnými zkušenostmi pro místo poradce o otázkách odzbrojení. Jde o zcela samostatnou práci, podléhal by přímo a jedině ministrovi. Plukovník Wennerström přijímá nabídku a na podzim 1961 nastupuje v ministerstvu zahraničních věcí do funkce, jejíž význam rozhodně neodpovídá pojmu klidné místečko pro důchodce. 12.